yourself stuck in the middle of the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Je zou kunnen zeggen een rekenkundig wonder. Bruno Mars, prachtig nummer, 2011 alweer, zo lang geleden dat een hit opleverde. Count on me aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij de nieuwe aflevering van de late avond met heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te strelen. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. Gratis en voor niks via jouw lokale omroep. Wat hebben we nog meer in de aanbieding dan alleen maar prachtige muziek? Nou, we gaan het hebben over Christian Roma Support. Wat is dat? Wat doen ze? Goed werk is het, dus je hoort het zo meteen. Vlaardingse glorie tijdens de Nationale Molendag. Als je denkt, nou, Schiedam staat vol met molens. Nou, Vlaardingen kan er ook wat van. Overigens de rest van onze regio ook. Maar in Vlaardingen doen ze er weer wat speciaals mee tijdens de Nationale Molendag dat eraan komt. En verder, Jeroen van Gent is ook van de partij. Die is op stap gegaan met de provincie Zuid-Holland. En die is gaan kijken naar de weidevogels die in nood zijn. Het is hot nieuws tegenwoordig. En niet helemaal te onrechten, zo blijkt uit de reportage die je zo meteen gaat horen. Wondering how I came to doubt you. All you gotta do is smile and smile, and then Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Heeft het niet over Dolly Parton, die hoorde je zojuist met Here You Come Again. Ja, een lied hoorde je nu van Robbie Williams, She's the One, hier in de late avond. De mooiste muziek hoor je natuurlijk op jouw eigen lokale omroep, dus stay tuned. Bij de vogels, zoals grutto's, kievieten, nemen al enige tijd in aantal af. Boeren kunnen op hun land maatregelen nemen om vogels tegemoet te komen. Ze worden daarin geholpen door de provincie Zuid-Holland, natuurverenigingen en veel vrijwilligers. Verslaggever Jeroen van Gent stapte in een bus die diverse leden van de pers rondleidde om kennis te maken met het probleem en de oplossing. Horen jullie mij allemaal? Nee, we zijn behoorlijk op weg naar onze eerste stop. Dan is het wel mooi om te zien het verschil in de Almlassche Waard tussen bepaalde percelen. Als jullie net goed naar rechts hadden gekeken, dan zagen jullie al wat kruidrijk grasland. Dat is een boer die wat extensiever is. Er zijn misschien wat voorweiden geweest daar. Dus dan zie je wat relief en dan wordt het verder met rust gelaten. En dan zie je de paardenbloemen en andere bloemen al terugkomen. En hier reden we, maar ook deze stukken, hier zitten gewoon wat intensievere stukken tussen. Die zijn al vroeg gemaaid. En ja, dan is het angstvallig egaal groen. Dat zijn mini-koeien eigenlijk. En ja, dit zijn gewoon mijn knuppeltjes. Ja, mag ik u dan boerin noemen? Ja hoor, dat mag ook dat nog. Mag, hè, dat is geen schelp hoor. Wat is uw naam? Paulien de Groot. Boerenbedrijf de Heijhoeve hier in de Grootheidenweg in Giesenburg. 200 koeien volgens mij. Iets meer. Nog meer? Ja, 295. Oké. Okay. Nou, dan stel ik me zo voor, die koeien die lopen dwars over die weidevogels zijn. Maar nee dus. Nee hoor. Er wordt echt rekening mee gehouden. Ja, er wordt rekening mee gehouden. Hoe gaat dat nou? Er is een beetje een teruggang. En om te proberen om die weidevogels weer, ja, wat zou ik zeggen, de aantallen toe te laten nemen, zijn er allerlei maatregelen genomen. Kunt u wat noemen? Wij proberen in ieder geval sowieso alle nesten te beschermen. We zoeken ze op met behulp van vrijwilligers. En dan worden ze beschermd tijdens werkzaamheden. Maar ook als de kuikens uit zijn gekomen, dan proberen we ze te beschermen door stukken gras te laten staan. En op die manier een soort schuilplaats te creëren voor ze. Hoe wordt er nou specifiek rekening gehouden met die nesten? Worden stokjes bijgezet? Ja, de vrijwilligers die komen een paar keer per week komen die langs. Die gaan door de percelen wandelen. Dan zien ze een vogel opvliegen. Dus dan weten ze, hey, daar in de buurt moet een nest zijn. Dan gaan ze hem zoeken. En dan een meter of twee voor het nest zetten ze een stokje. En dat is dan voor ons een teken zo van daar zit het nest ongeveer. Dus daar vandaan moet ik er omheen gaan maaien of andere bewerkingen eromheen doen. Inmiddels hebben we hier een aantal jongens werken die het zelf ook heel leuk vinden. En vanuit de trekker zie je dan ook vaak heel goed. Heb je goed overzicht. Dus die vinden het eigenlijk ook leuk. Dus bijna alle trekkers zijn ook uitgerust met allerlei stokjes om nesten te markeren. Nou, met een heel gezelschap zijn wij onderweg in een busje. Georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en met heel veel pers en media. Dus schrijvende mensen van kranten en zo, maar ook radio. Ikzelf en zelfs een camera. Onderweg in de Almlassche Waard nu op dit moment, rond Almlassche Dam, uit Alblas. En het gaat erom de weidevogels. Ja, dat is wat minder. En dat loopt zo ongeveer 15 jaar al terug. En wat kun je nou doen om dat te herstellen? Allereerst welkom op het bedrijf van de familie De Grote Heijhoeve. Daar gaat Louis denk ik zo van alles over vertellen hoe ze dat hier doen. Mijn naam is Kees de Jong. Ik ben voorzitter van het collectief Almlassche Waard Vijf Vierlanden. Ik ben een hele trotse voorzitter op ons gebied. Maar ik ben ook heel blij dat via de provincie jullie als pers ook de moeite hebben genomen om eigenlijk, je kan hem heel plat maken te zeggen, de euro te volgen waar die nou uiteindelijk terechtkomt. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat om te kijken van, hè, wat doet beleid nou daadwerkelijk in de praktijk? En ik denk dat nou ja, het doel van vandaag is. Wat is je naam? Louis de Groot. Er is mij gevraagd om in ieder geval toch even wat te vertellen over het bedrijf wanneer jullie hier aanwezig zijn. En het hoe en waarom ik meedoe aan het weidevogelbeheer. Je bent hier op een bedrijf met bijna 170 hectare grasland. En dat is ja, toch wel wat de grotere bedrijven voor dit gebied. En je hoorde onderweg toch wel vrij vaak zeggen van jongens, grote bedrijven, ja, dan werkt dat. Weidevogelbescherming is lastig en dat is eigenlijk alleen maar meer voor kleinere boeren. Nou, en 15 jaar geleden heb ik dat toch serieus opgepakt en bekeken. En in combinatie met vrijwilligers is dat heel goed te doen voor ons als bedrijf zijnde. En dat van die vrijwilligers, hoe bent u tot elkaar gekomen, vrijwilliger en boer? Ja, in zoverre, het eerste jaar dat ik ermee begon, ik had natuurlijk totaal geen kennis van zo'n nest zoeken. Terwijl de organisatie, die had mensen daar kennis van. Dus je kreeg een soort beginnerscursus, laat ik het zo maar even noemen. Met een aantal vrijwilligers en een aantal personen die daar wat ervaring mee hadden. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Nou, dan ga je zelf ook mee actief zoeken. Dat is leuk, prachtig. Maar dan merk je dus, ja, die man die bij mij is geweest, die heeft veel meer kennis, veel meer ervaring als dat ik heb. Dus ik ga het zoeken, ik vind er twee. Die man die komt even kijken, oh, maar daar is er een, daar is er een, daar is er een. Dan heb je zoiets van, joh, kom er even bij. Nou, die man is er toen bijgekomen voor één jaar. Prachtig. Je vindt ineens een plek van 10 nesten, vind je er 40. Dus dan weet je gewoon, ik mis nog wat. Die kennis probeer je te delen. En dan, uiteindelijk had die man even weinig tijd. Dus ja, ik heb nog een kennis, vrijwilliger. Die komt even bij jou langs. En, nou, en zo gaat zo'n balletje rollen. En dan blijken er dus gelukkig nog een aantal vrijwilligers te zijn die dat ook leuk vinden. Uit de omgeving? Uit de omgeving, ja. En ervan uitgaande dat we niet alle nesten vinden. Maar als ik de vrijwilligers moet geloven, denk ik toch dat je richting de 80% dat hele halve is. Of niet, Theo? Wat is uw naam? Theo Bakker. Ik ben lid van de NVWA. Dat is Natuur- en Vogelwacht Ablasserwaard. En ik doe samen met ongeveer een kleine 40 vrijwilligers doen we dit zoek- en beschermwerk. Ja, dan bent u in het veld. Het is een heel groot boerenbedrijf met heel veel koeien. Dus dat is nogal wat. Hoe lang bent u per dag al niet bezig met al die vrijwilligers dan om die vogels te beschermen? Nou, hier op dit bedrijf, wij zijn nu denk ik 10 keer geweest. Reken maar dat we in totaal iets van 8 à 10 dagen in uren bezig zijn. Verdeeld over de dag, want we komen ook wel eens 's avonds en die is lang licht. Dan lopen we ook wel eens een paar avonden te zoeken. En wanneer weet u dat u hier moet zijn? Nou, het seizoen begint altijd zeg maar eerste, tweede week van maart. Want dan kan het eerste kiwi-ei gevonden worden. En dan beginnen we al met de eerste rondes. En dat loopt door tot half juni, want dan zijn de laatste grutto's uit. En leidt u die vrijwilligers zelf allemaal op om die nesten te herkennen, die vogels te herkennen? Ja, daar waar de nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, worden ze toegewezen aan een ervaren vrijwilliger die ze in het veld meeneemt en ze de kneepjes van het vak leert. Ja, u zegt ja, vak. Het is echt wel best wel ingewikkeld. Ja, het is een vak. Nou, ik vind het, ik noem het zelf de mooiste hobby die er is. Ja, ik doe dit echt met heel veel plezier. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Ik bedoel, dat zat er al bij u in of zo? Het zat er vroeger al in, als kleine jongen. En laat maar zeggen, door omstandigheden ben ik 10 jaar geleden bij de NVWA terechtgekomen. Ik moest toen wat doen aan mijn concentratievermogen. En als er nou iets goed is voor je concentratievermogen, is het nesten zoeken. Okay. En de rust. Want het is een zaligheid om hier s'avonds in het weiland te lopen. Dan heb je met niemand of niets wat te maken. Je hebt de grutto's boven je kop hangen die lopen te kwetteren. En het mooiste is elke keer weer dat je een nestje vindt. Ja, ik vind het altijd weer een cadeau, hoor. Ja. Dank u wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

In de jaren 80 waren we met z'n allen waanzinnig verliefd, hè, wij mannen, op Kim Wilde. En nou, ze ziet er nog steeds fantastisch uit en zingt ook nog geweldig. Vorig jaar of zo, 2 jaar geleden kwam ze nog met een single. Deze komt uit 1989. Je hoorde van haar 4-letter word. We gaan het hebben over de Christian Roma Support. Wat is dat? Je hoort het allemaal, de details, in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gasten Kees en Tilly Nieuwstraten van de stichting Christian Roma Support. Zo zeg ik het goed, hè? Dat welkom allebei. Dank je wel. Want de stichting Christian Roma Support is een stichting in Rotterdam voor de Roma. En dan hebben we het over zigeuners, hè? Ja. Wat hebben jullie met die stichting Christian Roma Support? Wij hebben met de stichting zoveel dat je kan zeggen, het werk wat hun doen voor de Roma, daar voelen wij ons zo bij betrokken. Dat moeten we eigenlijk eventjes een stapje naar voren gaan. Wij deden al zendingwerk voor verschillende zendingsorganisaties. Daar was Anneke er één van. En Anneke is op een gegeven moment specifiek voor kinderen een stichting op gaan zetten. Ja. Om echt bij de kinderen voor te beginnen. Voor Roma-kinderen. Voor Roma-kinderen. Ja. Haar motto is, als je bij een kind begint om die te sponsoren, te steunen, op te voeden, dan bereik je heel veel. Ga je een Roma van 50 sponsoren, dan zal je ook heel veel dankbaarheid terugkrijgen. Maar als je bij een kind begint, dan kan je aan scholing denken, aan kleding, aan voeding, aan opvoeding. Want die kinderen, die Roma-kinderen, die hebben het heel arm dus, blijkbaar, wat je nu zegt. Nou, een Roma wordt sowieso niet geregistreerd, zou ik maar zeggen. Mm. Ze leven aan de rand van de maatschappij. En als ik het goed begrepen heb, krijgen ze niet eens een status. Ze bestaan niet. Ze bestaan. Ze zijn mensen maar ze, zijn er ze zijn er wel en het zijn mensen die niet bestaan. Ja. Dus ze worden ook niet verzorgd. Er wordt ook niets voor gedaan. Ze zijn aan de rand van een dorp, zijn meestal een stad of een plaatsje. Daar zijn meestal de Roma-kampen. Mm-hmm. En ik hoorde vorige keer van wij mogen van de boer mogen wij de restjes rapen als hij klaar is met zijn aardappels rooien. Ja, precies. Dus dan mogen hun mogen na 5 nog even langslopen om te kijken of er nog wat ligt. Dan doen jullie daar iets mee voor die stichting. Ja. En wat is dat wat jullie doen? Want jullie doen iets met film. Nou, wij gaan ook dit jaar gaan wij opnames maken van verschillende projecten. Jullie maken dus films daar om te laten zien aan Nederland hoe het daar is. Ja. En jullie brengen de beelden mee terug om hier te laten zien hoe het daar is, het leven. Ja, eigenlijk zijn de beelden die wij maken, die brengen we naar Nederland om in de hoop dat we hier sponsors krijgen die een kind willen adopteren. Ja. En dat gaat dan namens de stichting Christian Roma Support, want die hebben daar de contacten en die kunnen de mensen daar ook helpen. Ja. En de kinderen. De stichting Christian Roma Support die is gevestigd in Rotterdam en die verzorgt dat allemaal. En jullie zorgen voor de, ja, kan je bijna zeggen, de publiciteit daarvoor. Ja, de PR. De PR, ja, daar komt het ook de meer, foto's. Hè? In dit geval gaan we de fotograaf mee. Dus. Ja, ja. En dan komt het heel dichtbij. De stichting heeft waarschijnlijk een website waar mensen wat meer informatie kunnen krijgen. Ja, alles staat op de website. Tot het hele praktische zelfs ook. Want bij de videoreizen die we hebben gedaan, op het moment dat wij daar rugbaarheid aan gaan geven, dan is er altijd de vraag, nemen jullie ook kleding mee? Nou, als we een videoreis maken, dan ga je met vliegtuig naar vlieg je op Hongarije. En dan het laatste stukje rijden met een huurauto het land in. Dus dan kan veel je niet meenemen met al die zakken mee. Nee, dat gaat niet lukken. Dus de stichting die heeft nu, in Rotterdam staan er inmiddels al een stuk of 7, denk ik, kledingcontainers. Daar kan je in de Vierambachtstraat op het kantoor. Staat er sowieso één. Maar in verschillende wijken staat nu een container. Ja. En eigenlijk iedereen die een container wil bij zijn huis of bij zijn bedrijf. Zeggen. Maar ook dat staat op de website. Hoe alles je daar, staat op de website. Hoe je daar aan kan komen. De wat website, je dan kan doen. Zal ik hem noemen. Ja? Is www.christianromasupport aan elkaar geschreven. .nl. Je zegt net, dan komt het allemaal voor elkaar met de Roma. Maar we beseffen ons wel dat we een druppel op de gloeiende plaat zijn. Ja, dat is natuurlijk altijd zo met dat soort dingen. Ja. Maar hoe meer mensen daar aan mee gaan doen, juist, hoe meer druppels we hebben. Inderdaad. Ja. Kees en Tilly Nieuwstraten over de Christian Roma Support, de stichting daarvan. Jullie zijn er geweest en ik wens jullie veel succes met het mooie werk. Gaan jullie nog een keer? Ik denk het wel.

when no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. een van de minder bekende nummers van Randy Crawford. We kennen allemaal One Day I Fly Away van haar. Maar deze, die hoor je niet zo vaak. Joy Inside My Tears. De muziek trouwens is vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Dus als je denkt bij zo'n hey, a female touch in de muziek, nou dan kan dat wel kloppen. Je hoorde overigens ook Guus Meeuwis in de show. Dat komt door jou. In een ogenblik gaan we praten over de Vlaardingse molens. In volle glorie tijdens de Vlaardingse molendag. Je hoort het zo meteen na Dean Martin. Everybody loves somebody. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Iedereen denkt bij Dean Martin altijd aan een fles whisky en een sigaret. Nou, kan wel een beetje kloppen. Je hoorde hem hier met een mooie klassieker van hem. We gaan het hebben over de molendag dit weekend. Geweldig. Alle molens in volle glorie, zeker ook in Vlaardingen. Daarover gaat het gesprek hier in de studio met Herman de Bruin. De molens komen binnenkort weer in de belangstelling te staan en dat is denk hard nodig. PK Kleingeld is in de studio om daarover te vertellen over de molen in Vlaardingen. Ja, ik ben vrijwillig molenaar op Molen Aeolus hier in Vlaardingen. En wij hebben de komende Open Molendag, 11 mei, hebben wij een speciaal programma. Aangezien ik de afgelopen maanden bezig ben geweest met het restaureren van het windkoppel. En het windkoppel, dat zijn de stenen die bovenin liggen en worden aangedreven door de wieken. En wij hebben dus komende zaterdag, 11 mei, hebben wij het heugelijke feit dat we de molenstenen gaan inmalen. En dat zijn die grote molenstenen waar dat graan doorheen gaat wat dan meel wordt? Ja, ik heb de afgelopen maanden heb ik één koppel stenen uit elkaar gehaald. Die heb ik scherp gemaakt, die heb ik weer terug in elkaar gezet en afgesteld. Ja. Ja, dus dan zit je echt met... Even scherp gemaakt, hallo. Dat zeg je heel snel, maar dat is een heel karwei, denk ik. Dat met is een geduldklusje. Met een bijteltje? Nee, met een hamer. Hamer. Het is met een hamer. Misschien dat... Want het moet weer ruw worden. In een molensteen zit een bepaald patroon. Ja. Een soort waaierpatroon zit erin. Dat kun je soms wel eens zien bij molenstenen die ergens in een tuin of tegen een gevel aan liggen. Ja, gebeurt, ja. Nou, dat patroon, Dat zijn dat waaierpatroon, dat zijn een soort uithollingen. En die hak je eruit met een hamer. En dat was versleten? Die waren moest helemaal afgesleten. Ja. Dus ja, het was nogal een klus, dat klopt. Ik heb er 1-2 dagen aan zitten hakken. Want hoe groot is zo'n middellijn van zo'n molensteen? De molenstenen waar we het hier over hebben zijn 1,65 meter doorsneden. Dan heb je wel over een stukje steen, hè? Ja, ik vind het geen vervelend klusje, maar het is wel een geduld klusje. Ja. Heb je het helemaal alleen gedaan? Nee, ik deed het als onderdeel van een molenaarscursus. En ik had hulp van 3 medecursisten uit Delft en uit Benthuizen. Dus daar staan ook molens. Maar deze stenen zijn dan weer als nieuw. Ja. Ja. Dus kan je dat dan ook zien? Of liggen die stenen zo op elkaar dat je die... Ja, je werk is helemaal vertrokken dan, denk ik. Ja, moet ik zeggen. Ik kan het zien aan de kwaliteit mail die er nu uit komt rollen. Ja. Maar als je als bezoeker langskomt, dan zie je alleen een kuip waarin 2 stenen over elkaar heen draaien. En daar zie je niet dan die uitsparingen, die zie je niet meer, want die zitten ertussen. Ja. Ja, ja. Maar toch mooi om dat werk te doen. Hoe ben je zo toegekomen om zo'n geduld werkje te gaan doen? Nou, ik heb een... poos geleden heb ik al mijn molenaarsdiploma gehaald. En dan kun je molen op de wind draaien. En aangezien ik vrijwillig molenaar ben op de Korenmolen Aeolus, wil je eigenlijk dus ook korenmolenaar zijn. Ja, ja. Dus ik heb de vervolgcursus ook maar gedaan. En naast een stuk theorie hoort er dus ook een stuk praktijk bij. En de praktijk is dat je met een aantal cursisten 1 of 2 molenstenen beetpakt. En die gaat scherpen, afstellen, inmalen. Dus het hoorde bij de opleiding? Het hoorde bij de opleiding. En het is meteen mooi voor de Aeolus dat hij weer meel kan malen. Ja. Zaterdag 11 mei dus. Hoe laat? Wanneer? Nou, we zijn op zich al vanaf 10 uur open. Mm. Om 11 uur komt de wethouder de stenen inmalen. Moment suprême. Ja, precies. Ja. En dan laten we hem aan de vang trekken en dan mag hij de eerste zakken er doorheen halen. Ja. Dan bij voldoende wind hebben we gewoon 1 uur, 2 uur, 3 uur... hebben we maaldemonstraties en dan leggen we alles uit. Ja, dat is mooi. Ja, en de blauwe wimpel hangt uit, dus je bent van harte welkom. Ja. Zo was het toch altijd bij de molens? Nou ja, we hebben net de nieuwe blauwe wimpel gekregen. Okay. Mensen die langskomen en meekijken, die mogen ook een kilootje van het verse graan meenemen. Beter zeggen, verse meel. Verse meel. En daar kan je dan mooi pannenkoeken van bakken. Bijvoorbeeld. Ik prefereer brood, maar ja. Het meel smaakt ook beter. Vind ik van wel. Nou ja, dat moeten mensen dan zelf maar ervaren als dat zo is. Ja. En ze kunnen zaterdag 11 mei dan terecht bij de Nationale Molendag in Vlaardingen bij de Aeolus de hele dag vanaf 10 uur 's morgens. Ja, tot 3 uur 's middags. Ik dank je wel voor het gesprek. PK Kleingeld, molenaar van de Aeolus in Vlaardingen en bikker van de molenstenen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes en ook heel veel plezier die dag. Ja, en wind. Dank je wel, Herman. En... dankjewel voor het luisteren, jij daar thuis of op het werk. Dankjewel voor je gezelschap de afgelopen uurtje. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen? Nou, natuurlijk wens ik je dan wel te rusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Marilyn Martin, Move Closer. Wel heel zwoel zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Check intussen onze website als je even niks te doen hebt. www.telateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. Dan weet je alles van ons. Touching each other.